Janina mama na kokondo na makanisi pona kobanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kama tangai ata mosalina yo na motina yo salingai na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki olobaki okobalangai sikoyo mama okeini bala na lobako boni Janina kama tangai ata mosalina yo Na motina yo salingai, na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki, olobaki okobalangai Sikoyo mama, okeini bala na lobako boni Mama, iselingo motema nalikaka.